korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 27 listopada, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18. Czas na serwis Trójki. Zaprasza Anna Zaleśna z Sewera. Jest wyrok TSUE w sprawach o unieważnianie kredytów. Banki nie mogą obciążać klientów kosztami procesu. Tysiące mieszkańców województwa łódzkiego wciąż bez prądu po ataku zimy. Energetycy zapewniają, że robią co mogą. Jutro Black Friday. Eksperci uczulają internautów. Warto być czujnym, polując na promocję. Banki nie mogą obciążać klientów kosztami procesów w sprawach o unieważnienie umów kredytowych, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja dotyczy m.in. tych związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Jak mówi adwokat Jędrzej Jachira, wyrok TSUE niewiele zmieni w kwestii założonych już przez banki spraw, ale może doprowadzić do zmiany podobnych praktyk w przyszłości. Właściwie to każdy frankowicz, który już ma swoją sprawę w sądzie, albo taki pozew otrzyma, albo za chwilę zostanie mu doręczony, dlatego że zostały one złożone dużo wcześniej. Tym niemniej w kontekście kolejnych roszczeń, które ewentualnie miałyby najpierw z udziałem frankowiczów trafiać do sądów, to rzeczywiście może oznaczać, że banki zrezygnują, dlatego że ta praktyka dla banków jest też bardzo kosztowna. Wyrok TSUE jest odpowiedzią na pytanie skierowane do Trybunału przez sąd w Warszawie. Dotyczy sprawy z 2022 roku. Wówczas bank zażądał od konsumenta zwrotu kapitału z kredytu zaciągniętego w 2008 roku oraz spłaty odsetek za opóźnienia. Dodatkowo chciałby kredytobiorca pokrył koszty sądowe. Awaria prądu w Poddębicach w Łódzkiem. Po wczorajszym ataku zimy do tysięcy mieszkańców nadal nie dociera energia. Nasze ekipy pracują bez przerwy, zapewnia Andrzej Murawski z łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja. Mamy tam rozległą awarię. My ją usuwamy w tym momencie, natomiast na ile nam jeszcze w tych Poddębicach zejdzie, nie jestem w stanie powiedzieć. Przykładamy tam naprawdę duży akcent do tej okolicy. Z awarią energetycy walczą też w rejonie Bełchatowa, gdzie jeszcze kilka godzin temu bez zasilania było ponad 17,5 tysiąca odbiorców. Instytut Meteorologii ostrzega tymczasem w najbliższych godzinach przed oblodzeniem, a za godzinę zaczną obowiązywać alerty wydane dla 13 województw. Minister obrony podpisał umowę na dostawę pocisków do myśliwców F-35. Polska dołącza do elitarnego grona krajów, które będą mogły posługiwać się takimi rakietami, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pociski powietrze-powietrze niezwykłej klasy, w tej klasy D, w konfiguracji najwyższej dostępnej dzisiaj. Zgoda Kongresu, zgoda Departamentu Obrony, Departamentu Stanu na zakup przez Polskę. Polska dołącza do elitarnego grona. Obok Holandii i Danii na przykład w Europie, która będzie mogła posługiwać się tymi pociskami rakietowymi, ale Polska kupuje najnowocześniejszą wersję. Wartość umowy to około 500 milionów dolarów. Dwoje członków Gwardii Narodowej jest w stanie krytycznym. Zostali postrzeleni wczoraj podczas służby w Waszyngtonie. Prezydent Donald Trump potępił atak i nazwał go aktem terroru. Podejrzany to emigrant z Afganistanu, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych w 2021 roku. Dyrektor FBI Kash Patel potwierdził, że podejrzany miał powiązania z siłami Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Przybył do USA w 2021 roku w ramach operacji Witamy Sojuszników. Złożył wniosek o azyl w 2024 roku, a został on ostatecznie przyznany 7 miesięcy temu. Przeszłość podejrzanego jest teraz szczególnie sprawdzana przez nasze służby. Monitorujemy, czy nie należą on do przestępczych organizacji, zarówno działających wewnątrz kraju, jak i za granicą. Prowadzimy dochodzenie pod kątem zagrożenia terrorystycznego. Mówił na ostatniej konferencji prasowej dyrektor FBI. Prokurator generalna Pam Bondi zasugerowała wypowiedzi dla stacji Fox News, że administracja prezydencka może postawić zarzuty nie tylko o terroryzm, ale nawet skazać w tej sprawie podejrzanego na karę śmierci. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Fałszywe sklepy internetowe można rozpoznać po zbyt atrakcyjnych cenach, braku danych kontaktowych i regulaminu. Warto też zwrócić uwagę na opinię. Uczula miejski rzecznik praw konsumenta w Lublinie Lidia Baran-Ćwirta. Możemy sprawdzić już bardzo, bardzo szczegółowo w oficjalnych danych przedsiębiorcy. A więc pobieramy sobie NIP, REGON danego przedsiębiorcy, wchodzimy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej albo do KRS-u i tam sprawdzamy, kiedy została założona działalność, kiedy spółka powstała. Jeżeli powstanie tej działalności datowane jest na kilka dni przed zdarzeniem, jakim jest Black Friday, to tu radziłabym bardzo dużą ostrożność. Jutro dzień wyprzedaży i rabatów. klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana m.in. w Łomży, Kutnie, Świeciu, Kościerzynie i Legnicy. Dostateczna jakość powietrza w Nakle nad Notecią i Brzegu, a zła w Krotoszynie, Żywcu i Wodzisławiu Śląskim. 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łodziewski jest już w studiu Trójki. Zapraszamy na sport. Uwaga, kibice piłki krajowej. Nasze kluby grają dziś w Lidze Konferencji. Najpierw Lech w Poznaniu z Lozaną i Raków Częstochowa w Sosnowcu z Rapidem Wiedeń. To już od 18.45. Później od 21.00 Legia w Warszawie spotka się ze Spartą Praga. Legioniści w dużym kryzysie. Dość powiedzieć, że w PKO Ekstraklasie dopiero na 12. miejscu. Pomocnik Damian Trzymański wierzy, że karta się odwróci. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy zdobędziemy pierwsze te 3 punkty, wygramy ten mecz i się przełamiemy i zaczniemy lepiej grać, bo patrząc po wszystkich, to nie wierzę tutaj też w tego, co widzę, że ktoś tu nie ma umiejętności. Po prostu musimy scalić się i zacząć po prostu od zwycięstwa. O 21.00 także pierwszy gwizdek sędziego w Białymstoku. Jaga gra z Kups Kuopio z Finlandii, mówi kapitan gospodarzy Taras Romanczuk. Myślę, że każdy jest dobrze przygotowany, nastawiony. Każdy sobie zdaje sprawę też z tego, jaka ranga jest tego meczu. Pewnie wygrana w tym meczu, to już tak na 99% chyba zapewniony udział na wiosnę w rozgrywkach. Także skupiamy się i myślę, że będziemy dobrze przygotowani. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną i trzymamy wieczorem kciuki za szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Na wyjeździe zagrają z Paris Saint-Germain od 20.45. Do Turcji z Japonii przenosi się z kolei Aleksander Śliwka. Przyjmujący naszej kadry zamienia ekipę Suntory Sunbirds na Halbank Ankara. To drużyna o ugruntowanej pozycji na europejskim rynku. Kończymy jak zaczynaliśmy, piłką kopaną. Nasze panie z kadry futsalowej właśnie zakończyły udział w Mistrzostwach Świata na Filipinach po porażce 0-1 z Marokiem. Wcześniej przegrały 2-3 z Argentyną i wysoko 6-0 pokonały Filipiny. To nie wystarczyło, żeby wyjść z grupy. Sport wróci na naszą antenę po 21.00. To teraz pogoda. Jak słyszeli Państwo, w serwisie Trójki IMGW ostrzega przed nocnymi spadkami temperatur poniżej zera. W większości regionów, w wielu miejscach Polski możliwe są opady śniegu i o zgrozo marznące opady. Najtrudniejsza sytuacja na drogach tej nocy w północno-wschodniej, centralnej i południowej Polsce, czyli kierowcy jedziemy wolniej, ale dzięki temu jedziemy bezpieczniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Dziś na audycję zapraszają realizująca ją Elżbieta Malinowska, wydający program Michał Jędrkowiak i odbierająca Państwa telefony Karolina Gonet. Ja nazywam się Dawid Damszel. Miło mi spędzić z Państwem ten czas do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. A co w tym czasie? A między innymi o tym, jak zabytkowe budynki dostosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zaprosimy też oczywiście, jak zwykle w Trójce o tej porze, na spotkanie z reportażem. China. PJ Harvey się Państwu zaprezentowała na antenie Trójki, a my w programie popołudniowym prezentowaliśmy m.in. temat obowiązkowych szkoleń dla myśliwych, temat postulowany przez Polski Związek Łowiecki. 2273, telefon Trójki dzwoni i w tej sprawie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zabronić tego barbarzyńskiego męczenia zwierząt oraz zadawania im cierpienia. Byłaby to sprawa rozwiązana. To pan Robert, nasz słuchacz, dosyć mocne zdanie. Spodziewam się, co byliby w stanie odpowiedzieć na te opinie myśliwi. Ale oddajmy głos jeszcze jednemu słuchaczowi. Pierwsza sprawa, jak sobie pan Bajrak i ci, którzy chcą badać myśliwych i posiadaczy broni, wyobrażają przebadanie 500 tysięcy ludzi i to w sposób okresowy. Przebadanie tych ludzi co 5 lat wydaje mi się co najmniej Syzyfową prawdę. To jest trochę takie demagogiczne podejście do tematu. Słuchacz małej wiary, odpowiedziałbym tak, no jeśli kraju nie stać na to, albo nie umie zorganizować przebadania ludzi, którzy na co dzień noszą broń, no to to nie jest dobre miejsce do mieszkania. 2273, czekamy na Państwa telefony w każdej sprawie. A teraz w naszym programie popołudniowym sprawa dostępności na polsko-czeskiej granicy w Cieszynie. Mówi się często, że mieszkańcy mają zawsze pod górkę albo z górki. Mowa oczywiście o specyficznym ukształtowaniu terenu. W przypadku podnoszenia dostępności miasta, jego zabytków dla osób ze specjalnymi potrzebami, no często pod górkę mają wszyscy. Temat Zamek Cieszyn to idealne miejsce, by zastanowić się nad z jednej strony ochroną zabytkowych budynków, a z drugiej nad poprawianiem ich dostępności dla każdego. To właśnie w zabytkowej przestrzeni instytucja funkcjonuje. Mówi dyrektor Zamku Cieszyn Magdalena Chorąży-Suchy. A z tym funkcjonowaniem właśnie na Górze Zamkowej, dość trudno dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, wiąże się wiele wyzwań. Wyzwaniem jest zrównoważenie, ile możemy zabytku, ile chcemy zabytku zachować, a jak bardzo go możemy udostępnić. Maciej Rusek, kierownik działu turystyki Zamku Cieszyn. Ciężko sobie jednak wyobrazić całkowite udostępnienie wejścia na Wieżę Piastowską. Wieża Piastowska, no to jest taki sztandarowy przykład, że ciężko o taką dostępność. Kilka lat temu był pewien pomysł w dobudowania windy zewnętrznej szklanej. Nie jestem fanem tego pomysłu. Teraz mamy kamerę na górze i udostępniamy też widok z Wieży Piastowskiej, nieco niżej przy budynku administracji. Jest to też takie wyjście właśnie dla tych osób, które nie dadzą rady wejść na górę i to jest to wyważenie właśnie, co możemy, czego nie. To sytuacja często między młotem a kowadłem w pańskiej pracy. No tak, zgadza się, bo dla nas, konserwatorów, najważniejsza jest wartość zabytkowa. Wyjaśnia Mariusz Godek-Dudziński, kierownik bielskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Priorytetem jest przede wszystkim ochrona zabytków, ale z szukaniem optymalnych rozwiązań umożliwiających dostosowanie tego zabytku dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że nie będzie to zbyt niszcząca ingerencja w tą wartość zabytkową. No i na tym właśnie polega to kompromisowe rozwiązanie i szkoda, że projektanci już tego elementu nie uwzględniają projektując i że nie zaczynają projektowania od rozmowy z konserwatorem, bo wtedy po prostu od razu by szedł właściwą drogą. Schody. Tu jesteś. Wyjście ewakuacyjne. My wiemy o tym, że dobrze zrobiony podjazd, ścieżki dla niewidomych, że plany tyflograficzne to są bardzo fajne elementy. Mówi Sławomir Zajdler z poznańskiej firmy zajmującej się doradztwem w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Ale te wszystkie elementy nie będą działać, jeśli my jako społeczeństwo nie będziemy rozumieć, po co to jest. My chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością miały takie samo prawo dostępu do obiektów, do przestrzeni publicznej jak osoby w pełni sprawne. Zawsze tutaj mówimy, że dostępność jest pewnym procesem. Dobrze jest zaplanować ją zawczasu, ale można ją realizować przez lata tak naprawdę i do tego gorąco zachęcamy. Dodam jeszcze, że organizatorzy konferencji z Zamku Cieszyn pracują nad projektem, który ma na celu m.in. zwiększenie dostępności tego miejsca. W konferencji na granicy wziął udział reporter Radia Katowice Szymon Brandys. Dziękujemy bardzo. Say hello to the Lord with my sincerest regards. Why the rising and tide of troubled waters we cross into the fire and frost when the desire is lost? Is it survivor's remorse that raised higher the course during the year of the horse? cause I had so much to resolve. It hung me over. I was fearing the hair of the dog. They killed my homie. I was there when they carried him off. When we buried him, we wrapped him in Nigerian cloth. They told a story about him having a malaria cough. They tried to say he had a weapon that was clearly a torch. I hold the fury so they fear me, but it nearly was washed. Expecting me to be forgiven like it really was squashed. But I have seen so much that I can never be hushed. I've been the bearer of a burden that is heavy as fuck. I'm pure legacy, incredibly, I'll never be touched. It ain't nowhere to go from here but up. Why must I feel so long to ground, long to ground, oh. Why does it feel so long to the ground, oh, oh. Seen it on the walls, I wanted to believe, but when it ever settled down, seen the culture decline while we were all in denial, and seen the murderer smile as he was brought in the trial. I watched the vulture circle the weight in the fall of a child, and canines devoured alive, the call of the wild. I couldn't accept the charge for the call of the void, or for progress destroyed over Darwin and Freud. Survival totally could depend on the toss of a coin, or a pawn, which organization allowed you to join. I live on the borderline like a dishwater blind, or like Malcolm suiting up the head to the Autobahn. I caught a vibe, I would have taken as some sort of sign, or I'm more line, but I was running so short a time, and I have felt so much that I am numb to the touch. Whenever assumptions make it hard for me to function is rough, cause every something I ever wanted was once in my clutch. So ain't nowhere to go from here but up. Why must I feel popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Teraz sprawdzamy odważną tezę, że gorzej znaczy łatwiej, trudniej znaczy łatwiej. Już tłumaczę, o co chodzi. 336 milionów złotych. Tylko tyle w tym roku wydamy z budżetu państwa na sport wyczynowy. Z tych środków finansowane są również programy mające na celu znajdowanie oraz szkolenie młodych talentów. Mimo tego, że przynajmniej w mojej ocenie pieniądze to gigantyczne i warunki szkolenia zawodników w Polsce są coraz lepsze, sukcesów na miarę czasów, gdy tego wsparcia nie było, ze świecą szukać. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie podczas Kongresu Sportu Powszechnego szukał Paweł Turski. Największe sukcesy polskiego sportu w tym wieku... Matyja Jędrzejczak, mistrzynią olimpijską! Rekord świata i złoty medal olimpijski. 82-29! Zawdzięczamy zawodnikom, którzy borykali się z brakiem infrastrukturalnego czy wystarczającego finansowego wsparcia. Otylia Jędrzejczak narzekała na złe baseny. Justyna Kowalczyk na brak tras narciarskich. A Anita Włodarczyk trenowała pod mostem. Mimo to sportowcy osiągali sukcesy. Dziś, gdy wszystko jest, medali olimpijskich jest mniej. Może więc wsparcie nie jest potrzebne. Jest to dość śmiała i bardzo ryzykowna teza. Sprowadza mnie na ziemię Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska i świata we wspinaczce na czas. Sportowcy potrzebują wsparcia, bo gdyby nie wsparcie Ministerstwa Sportu, gdyby nie wsparcie polskich związków, też spółek Skarbu Państwa, tak naprawdę my nie mielibyśmy się za co przygotowywać, za co startować. I tak naprawdę tego sportu w Polsce już w ogóle by nie było. I bez tego wsparcia nie byłoby mnie w tym miejscu. Widzimy coraz więcej inwestycji, coraz więcej programów sportowych. A jak popatrzymy na te rankingi medalowe, gdzie jest problem w takim razie? Ja też, tak jak wielu sportowców starej daty, biegałam na polu i zdobywałam wiele medali. Sofia Enaoui, olimpijka, lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 1500 metrów. Polska zaczęła podążać za tym, jak to wygląda na świecie, żebyśmy mogli gonić świat. Niestety w ostatnich latach świat nam ucieka i my troszeczkę nie nadążamy za zmianami, za treningiem. Najnowsze treningi najnowsze technologie i przede wszystkim wiedza trenerska w pewnym momencie nie była dostępna na tyle, żeby polscy trenerzy mogli się rozwijać. Oczywiście nie wszędzie jest tak, jak być powinno. Świadomy problemu jest minister sportu Jakub Rutnicki. My w tej chwili będziemy pracować z polskimi związkami sportowymi na zasadzie przygotowania ich masterplanów, czyli tego, w jaki sposób chcą rozwijać swoją dyscyplinę. Mamy siatkarskie ośrodki szkolne, które są świetnym projektem i które nam dały podstawy do fantastycznych wyników. Te systemy zmieniamy, chcemy je poprawiać. Oczywiście też chcemy iść w kierunku wydajności. Medale są mega ważne. Sęk w tym, że tam, gdzie programy są, nie zawsze widać sukcesy. Leci daleko, nie wylatuje! Od skoki narciarskie. Program wsparcia tego sportu zaczął się w naszym kraju, gdy Kamil Stoch miał już 15 lat. Gdy już dawno przeskoczył Wielką Krokiew. Mimo wspierania tego sportu od 23 lat nie znaleziono następców czterokrotnego mistrza olimpijskiego. To funkcjonuje. Odpowiada przewrotnie poseł KO, niegdyś prezes Polskiego Związku Narciarskiego i trener Adama Małysza Apoloniusz Tajner. Nie ma tych dziur wiekowych. Ja na przykład w 2000 roku, jak prowadziłem kadrę, to przez 3 lata nie było skoczków. W ogóle to wyszukiwanie, to ja bym porównywał do kopania diamentów na działce. Ktoś raz kopnie i wykopie jakiś tam diament, potem się go oszlifuje i jest światowej klasy brylant. A ktoś kopie 20 lat i nie może nic wykopać. A żeby dokopać, to trzeba jednak rozpocząć wcześniej. Tą aktywność fizyczną, to szkolenie na poziomie dzieci i młodzieży. Ale to jest proces, to będzie musiało potrwać. Zdaje sobie z tego sprawę Ministerstwo Sportu, które konsultuje obecnie rekomendacje do strategii rozwoju sportu do 2040 roku. Tym tematem zajął się Paweł Turski do 2040, bo w tej kolejnej dekadzie mamy przecież zorganizować Igrzyska Olimpijskie, prawda? Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoku. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie chcę tyle na jawie, co we śnie. Siebie tak dużo, jak nigdy wcześniej. Tyle, co ciało moje uniesie. Siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej. Chcę więcej siebie. Zapraszamy do reklamy.

pożaru kompleksu mieszkaniowego w Hongkongu. Poinformowały władze, niemal 300 osób nadal jest uznawanych za zaginione. Policja twierdzi, że przyczyną rozprzestrzenienia się ognia mogły być rażące zaniedbania firmy budowlanej, która użyła niebezpiecznych materiałów. W sprawie wszczęto śledztwo dotyczące korupcji. O 19:00 pełny serwis w Trójce. A teraz krótko o pogodzie. Jak Państwo słyszeli w skrócie serwisu, będzie ślisko, będzie zimno i popada śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem, ale jest też dobra informacja. Znalazłem modele meteo z prognozą na okres świąteczno-noworoczny. Przewidują one dosyć zróżnicowaną pogodę, bo od kilkunastu stopni na plusie nawet w tym okresie świąteczno-noworocznym do mrozu mogą też występować obfite opady śniegu. Synoptycy ponadto przewidują, że największe szanse na białe święta będą miały regiony południowe i wschodnie naszego kraju, czyli wiadomo gdzie na Sylwestra. Telefon Trójki tymczasem dzwoni dziś najczęściej w temacie zapowiedzianych przez Polski Związek Łowiecki obowiązkowych badań myśliwych. Wiele milionów kierowców przechodzi badania, również kierowców koparek i tak dalej, specjalistycznych, więc to nie jest jakiś duży problem. 500 000 to naprawdę nie będzie duży problem. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję za tę opinię, czyli jak się chce, to się da. 2, 2, 7 trójek w każdej sprawie. In your arms, too late to beg you or cancel it, though I know it must be the killing time. Unwillingly mine, fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself. I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and give yourself to yourself to him. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowy telefon dziś wykorzystywany jest przez Państwa głównie w temacie myśliwych i za te wszystkie głosy na ten temat bardzo dziękuję, ale trafił nam się też apel dotyczący pomagania, bo i o to przecież Państwa pytałem. Ja tak sobie myślę, żebyśmy pamiętali o tych innych pomocy przez cały rok, ale teraz w tym Black Friday'owym weekendzie, świąteczno-bożonarodzeniowym okresie, najlepszym prezentem będzie, tak nieskromnie, zaprośmy kogoś, kogo nie stać na te święta, do siebie. Kupmy w ten Black Friday komuś prezent, kogo nie stać na te prezenty, jakąś odzież czy coś w tym stylu, a na pewno komuś się zrobi miło na serduszku i nam podziękuje. Pozdrawiam serdecznie. Tylko tyle i aż tyle. Wśród trójkowych spraw, które przekazujemy dalej, jest też meldunek z dróg od pana Marka z Wielkopolski. Droga Krajowa 11, poza tym, że na odcinku S11 za Poznaniem jest zamknięta, służby drogowe zamknęły, nie ma żadnych oznaczeń, nie ma pół policjanta, są wąskie jakieś drogi oblodzone, którymi trzeba jechać. Blokują się tutaj, tiry się ocierają z samochodami. Prawdopodobnie koło Środy Wielkopolskie jest blokada rolników i po prostu nie ma żadnego oznaczenia. Jest naprawdę bardzo niebezpiecznie, trzeba objeżdżać jakimiś wąskimi, oblodzonymi dróżkami. Dziękuję bardzo, przekazaliśmy dalej. Self-esteem teraz w trójce, a potem spotkanie z reportażem. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turning, what you stand to see clearly now. Wonder not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. 'Cause that was so still you, you're the sum of all these arts, and we can work together to become. Za 19 minut będzie godzina 19, a to czas teraz w trójce na naszą dźwiękową, poruszającą historię. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Ten reportaż nosi wprawdzie tytuł Obwarzanki pani Ani, ale od razu powiem, że nie jest to do końca opowieść o obwarzankach, raczej o życiu, o tym jak w małym szczególe zauważyć zmieniający się wszechświat. A wszystko dzięki wprawnemu oku, no i uchu oczywiście Grażyny Wielowiejskiej, która kupując obwarzanki potrafiła zobaczyć to wszystko. Od 43 lat na placu centralnym w Nowej Hucie Anna Załucha sprzedaje obwarzanki. Stojąc przy swojej budce widziała już wszystko, przeżyła dużo, Prywatnie była też żoną ojca Andrzeja Załuchy, niezwykłego muzyka, którego okoliczności śmierci nadal wywołują wiele emocji. Zatem zapraszam Państwa, by przypomnieć sobie smak krakowskiego obwarzanka. Próbowała i nagrywała Grażyna Wielowiejska ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy. O, cześć kochanie. Jednego pretla z makiem. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Proszę, proszę, ja nie kupuję w tym razie. Patrzę. Który tu, ale może ten. To jest pikantny, nie z sezamem. Spróbuję. Może być? To spróbuję, pikantny. Okej. Okay. Proszę bardzo, dziękuję. Listopadowy, szary i zimny dzień. Na Nowochódzkim Placu Centralnym, w jego północno-wschodniej części, stoi niebieska budka z białym daszkiem. To tu od wielu już lat pani Ania sprzedaje obwarzanki. Wie pani co, no to tak wyszło z dnia na dzień, można powiedzieć. No. No tak sobie wybrałam po prostu taką pracę, żeby być samodzielną. Żadnych nad sobą zwierzchników. Nie lubi pani zwierzchników? No, nie chodzi o to, że nie lubię, ale jestem sama sobie. Gablota, piekarnia i wszystko. Tutaj jeszcze nie było nigdzie w hucie obwarzanków. Dlatego tak sobie tutaj wymyśliłam. To było wiele lat temu. O wiele, 40 ponad. Proszę jednego ostrego, a drugiego z makiem. Proszę bardzo. Super, bardzo dziękuję. Trzeba mieć na to pozwolenie i w ogóle. To nie jest tak, że sobie tak stanęłam, gdzie chciałam. Trzeba było w urzędzie sobie po prostu, jak się to mówi, ustalić, załatwić. Ktoś pani robił na zamówienie? To akurat mi mąż robił. Zna się na tym i zrobił mi taki wózeczek właśnie. No to już było kilka przecież, za tyle lat to już przecież było kilka tych wózków. Właśnie jest mój sąsiad. Od ilu lat tu pan przychodzi? To się panią od zawsze. Lubi pan bardziej precle czy panią Anię? Precle. Rozczarowałam się. Dzień dobry, witam. A coś dla mnie? Jarusia, nie widziałam się 100 lat. No, nie widziałyśmy się. Mam dla ciebie tylko jednego z serem. Wystarczy ci? Nie wystarczy. No to mam ser i mak i jeden i pikantny. Ten pikantny. Czyli ser i pikantny, tak? Dobra. Tak, proszę. Pani tak? Jest tu stałą klientką? Klientę od zawsze. Tak? Proszę pani. Zdążyłyście się panie zaprzyjaźnić pewnie. Pewnie, tu jest wiele przyjaźni. Proszę. To pewnie do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A czemu nie przyjdzie jutro? Jutro jest Janusza. To już sobie dośpiewaj. Do widzenia pani. Do widzenia. Pewnie ma pani sporo takich przyjaciół. No pewnie, to już prawie wszystkich znam. Dzieci mają swoje dzieci już. Dla pani Ani najważniejsze jest tu i teraz. Jej budka jest nieduża, mniej więcej 1,5 na 1,5 metra. Ale dla niej jest całym światem, który tworzą ludzie kupujący obwarzanki. To jest bardzo fajne, że jak dowiaduje różnych rzeczy ciekawych od ludzi. Tak ogólnie o życiu, o wszystkim. O wszystkim, tak? O wszystkim. To znaczy, wie pani co, no, trzeba być taką osobą, do której ludzie się lubią zbierać, prawda? No bo inaczej no to nikt by nic nie powiedział wtedy. Ale jak się człowiek właśnie tak z ludźmi kontaktuje i umie słuchać, no to wtedy tak. Prawdziwe obwarzanki łatwo poznać po nierównym kształcie i charakterystycznych śladach rusztu na spodzie. Przypominają wianek posypany makiem lub solą. Przed wypiekiem należy ciasto obwarzyć, czyli włożyć do gorącej wody, żeby zatrzymać pracę drożdży. Woda musi mieć minimum 65 stopni, dzięki czemu obwarzanki nie będą rosły i będą miękkie w środku, z chrupiącą skórką na zewnątrz. Ma pani swoją stałą piekarnię. Wcześniej były inne piekarnie, ale teraz mam taką, można powiedzieć, jeszcze inną. Tyle lat zapracowała pani na dobre imię, no to... No tak, tak. Towar też musi być dobry. No. Nie wystarczy dobre imię. Widzę, że coś mało tu zostało. Jakiś mi pani odłoży, co? Tak, jednego? No, albo dwa. Jakie smaki są? Tylko mak. Dobrze, to, czyli takie klasyczne, nie? Tak. Proszę bardzo. Ile kosztuje jeden? 3 złote jeden. Proszę. Pani nazwisko część osób kojarzy z... Zogą. Andrzej to był moim pasierbem, a ja byłam żoną jego ojca. Mój mąż pracował akurat w piekarni, ale ja już sprzedawałam obwarzanki. Gdy Anna i Roman brali ślub, ona miała 21 lat, on 56. No, już nie żyje. Proszę bardzo. Do tego wypieczonego jednego. Chyba tego, nie? Tak. To mam tak. Damy radę. Dobrze. Lubi pani obwarzanki? Tak. I kupuje pani zawsze tu u pani Ani? Jak przechodzę, to tak. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja stamtąd właśnie wtedy brałam te obwarzanki z tamtej piekarni. No, on tam pracował, ale to nawet nie chodziło o to, że tam żeśmy się poznali, bo poznaliśmy się gdzie indziej. Poznaliśmy się w Koronie. Ja pracowałam na basenie w Koronie i on tam się kiedyś pojawił. Tam żeśmy się poznali. Może pani coś opowiedzieć o swoim mężu? A po co? Nie wiem, czy sobie by życzył, jak nie żyje. Czym panią ujął? Kulturalny, prawda? Pedantyczny, no co tam poza tym. No, fajny facet. Dosyć młodo odszedł. Andrzej też nie żyje, prawda? No tak, taka historia tragiczna. Andrzej Zaucha, wokalista, muzyk, aktor, został zastrzelony 10 października 1991 roku pod Teatrem Stu w Krakowie przez męża aktorki, Zuzanny Leśniak, z którą miał romans. Został tylko jeden, ostatni. Ostatniego. O, to będzie najsmaczniejszy. Od żartu zawsze smakują. Najgorsze są na rondzie Mogilskim. Masakra, to jest guma do rzucia. Ojej. To takie gumowate, wstrętne. Tu są zawsze wspaniałe. Dawno pani już kupuje tutaj? U no, pani Ani? Od roku. Chodzę do takiej starszej pani na kawę. Dla towarzystwa, bo ta pani ma 94 lata, a mimo to jest osobą samodzielną. Była synowa, również się nią opiekuje. Wspaniała pani, wspaniała. No i tam drobne zakupki zrobię, mleko, bułeczki. Czeka na panią. Nie? Tak jest, tak jest, tak jest, oczywiście. Szukam drobnych, ale chyba nie będzie, a grube... Też są, tylko muszę poszukać, gdzie... Dobrze schowane, bo to grube, nie? Nie, tam 100 zł. Muszę tak, nie mam inaczej. Wydamy. A ten obwarzanek to właśnie dla tej pani? Dzielimy się do kawusi. Po połówce. Tak. Bardzo się rozumiemy, na wszystkie tematy rozmawiamy. Nawet takie bardzo, bardzo takie, bardzo. Staramy się na wesoło spędzać czas. Nie wspominamy smutnych rzeczy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ma tu pani co prawda krzesełeczko, widzę, i takie boki zrobione, klapy, żeby nie wiało, ale mimo wszystko... No zimno, zimno, no jest taka praca niewdzięczna, no niestety, no bo latem fajnie, ale zimą, no to już gorzej. Dosyć daleko mieszkam, bo mieszkam na Woli Justowskiej. No kawałek, ale to jest samochód. Jak wygląda na przykład pani dzień? No wstaję rano, jadę do piekarni, przywożę sobie, potem ewentualnie jak jeszcze bym chciała więcej, no to domawiam i przywozi kierowca. To ile godzin pani jest tutaj? Zależy, bardzo różnie. To zależy od dnia. Kiedyś się zdarzyło, że pani nie sprzedała? Nie. Przez te wszystkie ponad 40 lat? Nie zdarzyło się. Na placu centralnym pani Ania przeżyła też wiele trudnych momentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy ZOMO brutalnie tłumiło zamieszki gazem, zawsze miała ze sobą miskę z wodą i szmatkę, by zasłonić usta i oczy. Nieraz musiała uciekać, bo dochodziło do bujek. Latały płyty chodnikowe. Jest pani troszkę tutaj takim świadkiem historii. W ciągu tych lat to wszystko się troszkę zmienia. No ja wiem, co się zmienia. No, to, co było, to jest, można powiedzieć. No, ludzie chodzą, no, spacerują. No, cóż się tu może zmienić więcej? Przyszedł kiedyś pan i mówi tak, że on siedział 15 lat w więzieniu, wyszedł z więzienia, a pani dalej stoi. dni. Nie załapałam się. Ostatnio też maszerujemy z mężem. Mówię, już nie ma pani, no matko, nie. O której mamy przychodzić? Następnym razem przyjdziemy szybciej. Wiesz, dobra, tak. Albo przyjdziemy około 11, ale jakby w razie czego, to proszę nam zostawić. Aha, no to dobra. No, no to na razie. Jutro jest pani? Jestem. To przyjdziemy z mężem. Dobrze. Na razie, do pa. Planuje pani pracować... Do śmierci. Do śmierci? Tak. Kto przychodzi o tej godzinie? Książkę żalów, proszę. No żal to mi jest, że... Wiem, a mnie jeszcze bardziej. Tak się złożyło, no niestety. Miłego dnia. Wzajemnie, dziękuję. Będę się zbierać i gotować obiad. Muszę pozamykać, mam taki specjalny pokrowiec. I dopiero... to odwożę. I zostawia pani tu gdzieś, tak? No mam taki schowek. A, to ma kółeczka takie ukryte. To do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia. To był reportaż zatytułowany Obwarzanki pani Ani Grażyny Wielowiejskiej. I tym samym popołudniowe zapraszamy do Trójki. Na dziś dobiega końca. Pracowali dla państwa realizująca audycję Elżbieta Malinowska, odbierająca telefony Karolina Gonet, wydawca Michał Jędrkowiak. Ja nazywam się Dawid Damszel i dziękuję za miłe przyjęcie trójkowej społeczności. Jeszcze się usłyszymy. Proszę pozdrowić Dawida. Świetnie, panie Dawidzie. No co ja mam powiedzieć? Jak nam zabierzecie go z Radia Katowice, będziemy płakać, ale Trójki też szukamy i będziemy się cieszyć. Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt, ceny są git, wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał. Pralka Beko Slim o ładowności 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.